अब वो लड़की उसके पति की बेगुनाही साबित कर रही थी, उसे सच्चाई दिखा रही थी कि जैसा वो वेदांत को समझती है वेदांत ऐसा नहीं है। वामिका कुछ देर तक उस लड़की को ही देखती रही। उस लड़की ने चुटकी बजाकर वामिका को होश में लाया और फिर टैबलेट की तरफ इशारा करते हुए बोली, देख लो तुम्हारे पास जो वीडियो फोटोग्राफ्स आज तक आए हैं वो सब गलत एंगल से खींचे हुए हैं। वामिका ने वो टैबलेट उठाया और उसमें वेदांत और लड़कियों की पिक देखने लगी। उन फोटोग्राफ्स और वीडियो को देखकर वामिका हैरान थी। वेदांत ने किसी लड़की के साथ पार्टी में ऐसा डांस नहीं किया था जिससे वो किसी भी तरीके से अय्याश लगे, या फिर किसी भी लड़की के इतना क्लोज नहीं हुआ था कि कोई उसे बिगड़ा हुआ अमीरजादा का टैग दे दे। वामिका ने अपना फोन निकाला और उन फोटोग्राफ्स और वीडियो से मैच करने लगी। एक एक वीडियो देखने के बाद वामिका का दिल धड़क रहा था। इतने में वो लड़की बोली, देखिए वामिका, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन जिसने ये किया है मैं उससे अच्छे से जानती हूँ। वो नहीं चाहता कि आपके और आपके पति के बीच में अच्छे संबंध बने। वामिका ने उस लड़की को देखकर कहा, कौन है वो जो नहीं चाहता कि मेरे और मेरे पति के बीच अच्छे संबंध बने? वो लड़की बोली, डेविड। वामिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। वामिका को डेविड से डर लगता था, वो उसके साथ काम नहीं करना चाहती थी। डेविड ने वामिका को भी घुमा फिराकर अपने दिल की बात कही थी, लेकिन वामिका ने वेदांत को कुछ नहीं कहा और डेविड की बातों को मन में ही रखकर टेंशन लेती रही। जब उस लड़की ने डेविड का नाम लिया तो वामिका को यकीन हो गया कि हो ना हो वो लड़की सही कह रही है। वामिका ने फिर उस लड़की को देखकर कहा, और तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? वो लड़की बोली, जैसे डेविड ने तुम्हें ऑफर किया था वैसे ही मुझे भी किया था। वामिका और ज्यादा हैरान हो गई। उसने आसपास नजर घुमाई, ये बात तो उसने कभी खुद से भी नहीं कही थी जो उस लड़की ने इतने आराम से उससे बोल दी थी। वामिका की घबराहट देखकर वो लड़की बोली, डरो मत, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है और ना ही तुमने कुछ गलत किया है। ये तो उस डेविड की बेशर्मी है कि वो हर किसी को ऑब्जेक्ट समझता है। वामिका धीरे से बोली, प्लीज तुम थोड़ा धीरे बात करो। उस लड़की ने कहा, क्यों क्यों करूं मैं धीरे बात? वो कमीना हम जैसी ना जाने कितनी लड़कियों को ऑफर देता है और कितनी ही तो जिंदगी भी बर्बाद कर दी, और तुम चाहती हो कि मैं धीरे बात करूं? मैं धीरे बात नहीं कर सकती। वो लड़की थोड़ा रुक कर फिर बोली, मैं बस तुम्हें ये कहने आई थी कि उस डेविड के चक्कर में अपना और वेदांत का रिश्ता खराब मत करो। वेदांत एक सुलझा हुआ लड़का है जिसे मैं आज से नहीं 5-6 सालों से जानती हूँ। वो मुझे नहीं जानता, ये बात अलग है, लेकिन मैं कॉलेज में उसी की बैचमेट थी। उस लड़की ने वामिका की आंखों में देखते हुए कहा, यकीन मानो वेदांत का तुम्हारे अलावा किसी लड़की से कोई रिलेशन नहीं है। डेविड जैसे इंसान के लिए तुम्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम बहुत समझदार हो। इतना कहकर वो लड़की उठ गई। वामिका ने उस लड़की को देखा और बहुत प्यार से पूछा, और तुम ये सब क्यों कर रही हो? वो लड़की थोड़ा सा झुकी और बोली, चैरिटी कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है? चैरिटी तुम जैसी लड़कियां ही कर सकती हैं। 5 मीटर की साड़ी में लिपटी हुई लड़की ही समाज सेविका बन सकती है, मेरी जैसी वेस्टर्न कपड़े पहनने वाली नहीं। देखो, मैंने डिसाइड किया है कि डेविड की वजह से जिन लड़कियों की लाइफ खराब हुई है मैं एक एक लड़की के पास जाकर उन्हें समझाऊंगी और उन्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की सलाह दूंगी। तुमसे पहले भी मैं 3 लड़कियों से मिल चुकी हूँ, तुम 4th नंबर की हो। बस इतना ही कहूंगी, वेदांत अच्छा लड़का है, अपने पति को छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत मत समझो। और मेरी ही क्यों, अपने दिल की बात सुनो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वेदांत बुरा लड़का है? वामिका उस लड़की को देख रही थी, उसकी आंखें छलक आई। पिछले 2 साल से उसके और वेदांत के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी नहीं। जबकि उसने सोचा था कि जब वो वेदांत से शादी कर लेगी तो उसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। वामिका एक बार फिर अपने ख्यालों में चली गई। उस लड़की ने फिर से वामिका के सामने चुटकी बजाकर कहा, ओ मैडम, कहाँ चली गई? मेरी बातों पर यकीन नहीं तो अपने दिल पर हाथ रखकर अपने दिल की सुन लेना, और ये टैबलेट तुम ही रख लो। जब जब अपने पति पर शक हो ये फोटोग्राफ्स देख लेना। यकीन मानो, आज के टाइम में ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो दुनिया भर में घूमता है, उसे लड़कियों की कमी नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर उस लड़की ने अपना चश्मा उठाया, आंखों पर चढ़ाया और चली गई। वामिका उसे जाते हुए देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू छलक गए। तभी उसके सामने एक वेटर आया, उसने एक चॉकलेट शेक वामिका के सामने रखा। वामिका ने उस वेटर को देखा तो वेटर बोला, वो मैम ऑर्डर करके गई थी चॉकलेट शेक, वामिका का फेवरेट था। लेकिन जब से वेदांत से शादी हुई थी तब से वो बहुत परेशान रहती थी, जिस वजह से अपनी फेवरेट चीजों को तो खाना पीना भूल ही गई थी, लेकिन आज उसका मन था कि वो चॉकलेट शेक पिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस बात का प्राउड फील हो रहा था कि उसका वेदांत बस उसी का है। उसने चॉकलेट शेक का गिलास उठाया और पीने लगी। एक गिलास पीने के बाद उसने वेटर को देखा, अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर बोली, एक और। वेटर ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ वहां से चला गया। वहीं उसी रेस्टोरेंट के एक दूसरी तरफ कोने में वरदान बैठा हुआ वामिका को ही देख रहा था, और वामिका की खुशी देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वरदान जहां बैठा था वहां से वामिका उसे दिखाई दे रही थी, लेकिन वामिका को वो दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वरदान के सामने वो लड़की आकर बैठ गई जो अभी अभी वामिका से मिलकर आई थी। उस लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया, वरदान ने जेब में से नोटों की गड्डी निकालकर उस लड़की के हाथ में रख दी। उस लड़की ने कहा, अंकल कभी और भी काम हो तो बताना। वरदान बोला, जरूर, अब राजस्थान छोड़कर चली जाओ। उस लड़की ने हां में गर्दन हिलाई, नोटों की गड्डी से अपने चेहरे को हवा की, फिर उसे दो चार किस की और बोली, थैंक यू अंकल। वो उठकर जाने लगी, तभी वरदान बोला, अच्छा काम क्यों नहीं करती कुछ। उस लड़की ने पलटकर वरदान को देखा और बोली, अंकल मुझे कोई अच्छा काम देता ही नहीं। वरदान बोला, मैं दूं तो करोगी। उस लड़की ने वरदान को देखकर कहा, क्या बात है अंकल, नेकी और पूछ पूछ। वैसे मैं इतना बुरा काम भी नहीं करती, बस छोटी मोटी एक्टिंग करती हूँ और झूठ बोलती हूँ। वरदान ने कहा, मुझे तुम अच्छी लगी। उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, अंकल आंटी बहुत मारेंगी। वरदान ने भी हंसकर उस लड़की से कहा, उस अच्छी बात की नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली में मैंने अभी अभी एक रेस्टोरेंट खोला है, वहाँ चली जाओ, मैनेजर से बात कर लेना, तुम्हें कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, मैं मैनेजर को कॉल कर दूंगा। उस लड़की ने हाँ में गर्दन हिलाई और मुस्कुराकर वहां से चली गई। उसके जाते ही वरदान ने वामिका को देखा, वामिका के चेहरे पर खुशी भी थी, हल्के से आंसू भी थे। उसने अपना चॉकलेट शेक एंजॉय किया और फिर रेस्टोरेंट से उठकर बाहर चली गई। वेटर वरदान के पास आया और बोला, सर सर्विस कैसी लगी। वरदान बोला, मेरी बहू को चॉकलेट शेक पसंद आया ना। वेटर ने हां में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी हाँ, उन्होंने तो दूसरा भी ऑर्डर किया था। वरदान बोला, तो फिर सर्विस अच्छी थी। इतना कहकर वरदान भी उठकर बाहर चला गया। बाहर आकर उसने देखा तो वामिका जिस गाड़ी में आई थी उसी गाड़ी में बैठ रही थी, और थोड़ी देर में उसकी गाड़ी वहां से निकल गई। वरदान ने वामिका की जिंदगी में थोड़ा सा इंटरफेयर किया तो उन दोनों की जिंदगी थोड़ी सी सरल हो गई। वहीं दूसरी तरफ डेविड एक और फैक्ट्री के सामने खड़ा था जो जल रही थी। ये डेविड की चौथी फैक्ट्री थी जिसे वरदान ने आग लगा दी थी। डेविड को अब समझ भी आ रहा था कि उसने वरदान सिंह रजावत से पंगा लेकर ठीक नहीं किया, वो सच में उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, और कर भी रहा था। वामिका चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर घर आ गई और सीधा अपने कमरे में गई। वो बेड पर लेटकर आंखें बंद करके वेदांत के बारे में सोचने लगी। थोड़ी देर तक वो ऐसे ही वेदांत के साथ जिए लम्हों को याद करने लगी और फिर वो उठकर बैठ गई। उसने अपना फोन लिया और वेदांत को कॉल किया, लेकिन वेदांत ने कॉल रिसीव नहीं किया। वामिका ने एक बार फिर वेदांत को कॉल किया, लेकिन इस बार भी वेदांत ने कॉल रिसीव नहीं किया। वामिका ने वेदांत को मैसेज किया, लेकिन वेदांत ने मैसेज देखा ही नहीं। कुछ सोचकर वामिका खुद से बोली, हो सकता है बिजी हो, बाद में बात करूंगी। वामिका उठकर फिर से बालकनी में आ गई, लेकिन अब वो बेचैन हो चुकी थी। उसे वेदांत चाहिए था और अभी चाहिए था, लेकिन उसे अभी इंतजार करना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ एक गाड़ी नायडू अनाथ आश्रम के बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी में दिव्यांश, शिवाय और शिवांगी तीनों ही बैठे हुए थे। शिवांगी ने उस अनाथ आश्रम को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जंगल के बीच बना हुआ वो अनाथ आश्रम बहुत खूबसूरत था, कोई कह नहीं सकता था कि वो अनाथ आश्रम है। शिवांगी गाड़ी से उतर गई, शिवाय और दिव्यांश भी गाड़ी से उतरकर शिवांगी के साथ अनाथ आश्रम के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद शिवाय और दिव्यांश दोनों ही नायडू के सामने बैठे थे, जबकि शिवांगी नायडू के कैबिन में रखी हुई किताबों के पास खड़ी हुई उन्हें निहार रही थी। शिवाय ने मिस्टर नायडू की तरफ देखकर कहा, मिस्टर नायडू आप मुझे जानते हैं, मैं शिवाय रघुवंशी, ऑफर बहुत अच्छा है, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मिस्टर नायडू ने हाथ बांधकर एक स्वाभिमान के साथ कहा, मुझे आपके ऑफर में इंटरेस्ट नहीं है, आप जैसे आए हैं वैसे चले जाइए। ये सुनते शिवाय को हल्का सा गुस्सा आया, वहीं दिव्यांश की भी आंखें लाल हो गई। इतनी दूर वो मिस्टर नायडू से बात करने आए थे, लेकिन मिस्टर नायडू तो उनका ऑफर सुनना भी नहीं चाहते थे। शिवाय ने गुस्सा करना चाहा तो दिव्यांश ने शिवाय की थाई पर हाथ रख लिया। शिवाय ने अपना गुस्सा ठंडा किया और बोला, मिस्टर नायडू एक बार आप ऑफर सुन तो लीजिए, अगर आपके ऑफर सुनने से किसी का भला होता है तो इसमें बुराई क्या है? मिस्टर नायडू ने कहा, यही तो बात है तुम जैसे बिजनेसमैन की, तुम लोग किसी का भला नहीं कर सकते, एक नंबर के सेल्फिश होते हो, और मैं किसी भी ऐसे बिजनेसमैन की बात नहीं मानना चाहता जो सेल्फिश हो। अब दिव्यांश बोला, मिस्टर नायडू आप हमें जानते भी नहीं है और आप हमें सेल्फिश कह रहे हैं, किस बेस पर आप हमें सेल्फिश कह रहे हैं? मिस्टर नायडू ने कहा, तुमसे पहले मैं 99 बिजनेसमैन के साथ बातचीत कर चुका हूँ और उनमें से एक भी इंसान मुझे ऐसा नहीं लगा जो मानवता के लिए काम करता हो, तो हाथ जोड़कर निवेदन है जैसे आए हैं वैसे चले जाइए, मैं अपनी जमीन किसी को नहीं बेचूंगा। ये सुनकर शिवाय ने मिस्टर नायडू की टेबल पर गुस्से में एक हाथ मारा और ये देखकर शिवांगी के हाथ में जो बुक थी वो गिर गई। शिवाय ने पलटकर शिवांगी को नहीं देखा, लेकिन वो समझ गया था कि उसके गुस्से से शिवांगी डर चुकी है। वहीं शिवांगी की आंखों में पानी आ गया, वो धीरे से बोली, बड़े पापा। शिवाय ने एक ही पल में अपना गुस्सा शांत किया, पलटकर शिवांगी को देखा और बहुत प्यार से बोला, तुम्हें तो बच्चे पसंद है ना, तो जाओ अनाथ आश्रम का चक्कर लगा कर आओ, हम यहाँ जरूरी बात कर रहे हैं। शिवांगी की आंखें नम थी, लेकिन फिर भी वो बहुत प्यार से और धीरे से बोली, पापा गुस्सा नहीं करना। शिवाय बोला, हाँ तुम्हारे पापा गुस्सा नहीं करेंगे, अब जाओ और आकर मुझे बताना भी कि अनाथ आश्रम का कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा क्यूट था। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और उस कैबिन से चली गई। उसके जाते ही मिस्टर नायडू ने कहा, क्या बात है, अपनी बेटी के लिए इतना कर सकते हैं और मेरे अनाथ आश्रम के बच्चों को बेघर करने पर तुले हुए हैं, क्या अनाथ आश्रम में शिवांगी को अनिरुद्ध मिलेगा?